Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 lutego. Jest 8. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Prezes Prawa i Sprawiedliwości komentuje w Polskim Radiu temat nowelizacji ustawy o IPN-ie i kontrowersje, które wywołała. Amerykańska prokuratura stawia zarzuty mężczyźnie, który sprzedał amunicję sprawcy październikowej masakry w Las Vegas. 69-letni prezydent Finlandii został po raz trzeci ojcem. Walka o pamięć historyczną to również walka o podmiotowe traktowanie na międzynarodowej arenie, uważa prezes PiSu Jarosław Kaczyński. W radiowej Jedynce odniósł się do kontrowersji wywołanych przez nowelizację ustawy o IPN-ie. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego Polska została z jej powodu poddana bezprecedensowej presji. Nam odmówiono prawa do obrony własnej godności. Godności narodu, któremu się w sposób niebywale wręcz skandaliczny przypisuje winy innego narodu, narodu niemieckiego. No, nastąpiła zamiana roli, to w sytuacji, kiedy Polacy byli przecież pierwszą ofiarą najazdu, dlatego że pierwsi postanowili się przeciwstawić zbrojnie niemieckiemu hitleryzmowi. Zdaniem prezesa PiSu wizerunkowy kryzys Polska zawdzięcza 20 latom braku podmiotowej polityki i akceptowania narzucanej jej, tu cytat, pedagogiki wstydu. Te 20 parę lat polityki wstydu, z którą łączył się zupełny brak tworzenia mechanizmów obronnych, jeżeli chodzi o naszą godność, o to wszystko, co w świecie mówi się o Polakach, przynosi dzisiaj fatalne efekty. A więc tutaj musi nastąpić zmiana. No a z drugiej strony trzeba też rozmawiać z naszymi sojusznikami w ten sposób, żeby oni rozumieli, że my jednak nie mamy zamiaru wyrzekać się naszej godności. Zdaniem prezesa PiSu walka z wizerunkiem Polski jako państwa odpowiedzialnego za Holokaust stanowi kwestię racji stanu. Po tym jak 2 dni temu ustawę o IPN-ie przegłosował Senat, trafiła ona na biurko prezydenta. Projekt zakładający kary za przypisywanie Polakom odpowiedzialności za zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości doprowadził do konfliktu w relacjach między Polską a Izraelem. W Światowym Dniu Walki z Rakiem część ośrodków onkologicznych w Polsce zaprasza na bezpłatne badania i konsultacje. Warszawskie Centrum Onkologii będzie otwarte od godziny 9 do 14. Rak często rozwija się podstępnie, na początku nie dając żadnych objawów, więc żeby go skutecznie leczyć, trzeba go wykryć. Dlatego onkolodzy zachęcają do badań profilaktycznych. W Warszawskim Centrum Onkologii panie będą mogły wykonać między innymi bezpłatnie cytologię i mammografię, zachęca Dagmara Mokwa z Zakładu Profilaktyki Nowotworów. Oprócz badań profilaktycznych, morfologia, poziom ciśnienia, poziom cukru we krwi, proste badania, niezwykle ważne i dające nam dużą wiedzę na temat naszego zdrowia. Prezes Polskiej Unii Onkologii dr Janusz Meder podkreśla, że im rak wcześniej wykryty, tym większe szanse na wyleczenie. Jednak w Polsce 70% chorych zgłasza się w zaawansowanym stadium choroby. Nie bójmy się chodzenia na takie badania, które właśnie służą wczesnemu wykrywaniu chorób nowotworowych, ponieważ nawet jeżeli zostanie wykryty albo stan przedrakowy, albo nowotwór we wczesnej fazie, to będziemy całkowicie wyleczeni. Szczegółową listę placówek, które organizują Dzień Otwartych Drzwi, można znaleźć na stronie Polskiej Unii Onkologii. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Są zarzuty dla mieszkańca Arizony, który sprzedał, nie mając na to licencji, amunicję przeciwpancerną Stevenowi Paddockowi, zamachowcowi z Las Vegas. 55-letni Douglas Hall jest pierwszą osobą, której amerykańska prokuratura postawiła zarzut w sprawie październikowej masakry, w której zginęło 58 osób. Steven Paddock, były księgowy, hazardzista i inwestor na rynku nieruchomości, otworzył ogień do zgromadzonych pod gołym niebem ponad 20 tysięcy uczestników festiwalu muzyki country. Była to najkrwawsza tego rodzaju tragedia w najnowszej historii USA. Około 500 osób odniosło rany podczas strzelaniny i panicznej ucieczki z miejsca tragedii. Sam zamachowiec popełnił samobójstwo, gdy okrążyli go policjanci. Prezydent Finlandii został po raz trzeci ojcem. Sauli Niinisto i jego małżonce Jeni Hauki urodził się syn, poinformowała wieczorem kancelaria prezydenta Finlandii. Chłopczyk przyszedł na świat w szpitalu w Helsinkach. Dla pani prezydentowej to pierwsze dziecko, dla głowy państwa trzecie. Z poprzedniego małżeństwa prezydent ma 2 dorosłych synów. W historii Finlandii nie było jeszcze przypadku, by głowie państwa urodziło się dziecko podczas sprawowania urzędu. 69-letni Sauli Niinisto został zaprzysiężony na prezydenta Finlandii 1 lutego. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Tomasz Gorazdowski, serwis sportowy. Igrzyska za pasem. Wczoraj w Warszawie jeszcze odbywało się olimpijskie ślubowanie, ale ci, od których czasami zależy powodzenie olimpijskiego startu, ci są już na miejscu w Pjongczangu pracując. Jak asystent trenera w sztabie szkoleniowym Justyny Kowalczyk, Rafał Węgrzyn. Po to też tutaj jakby przyjechaliśmy, żeby spróbować powalczyć o medal jakikolwiek. Nie jest lekko, znamy sytuację. Będziemy walczyć, no. I zrobimy wszystko, co w naszej mocy ze strony technicznej i na pewno Justyna zrobi wszystko, żeby oczywiście powalczyć o medal. Konkurencja jest dość mocna. Skoczkowie są na razie ani tu, ani tam. Oni są w Willingen, gdzie trwają ostatnie przed igrzyskami konkursy Pucharu Świata. Wczoraj było dobrze, to ważne, bo w Willingen do specjalnej klasyfikacji liczy się też skok kwalifikacyjny. Najlepszy był Kamil Stocha, czterech Polaków awansowało do dzisiejszej serii. Początek o 16:00. Piłkarze męczą się w sparingowych meczach przed rozpoczęciem rozgrywek ekstraklasy. Piłkarze Legii zremisowali z chińskim zespołem drugiej ligi z Szanghaju 1-1. Arka Gdynia pokonała Chorobrego Głogów 2-1. Śląsk Wrocław wygrał z występującym w słowackiej ekstraklasie FC Nitra 3-2, a Piast Gliwice zremisował z ekipą z chińskiej ekstraklasy Shanghun 2-2. W Polsce liga rusza w następny weekend. Futbol ma się rozumieć, ale futbol amerykański nie przemawia do każdego kibica w Polsce. Natomiast kwoty związane z niedzielnym finałem Super Bowl, o, to już jak najbardziej. I pomyśleć, że tak to wymyślili, że wszyscy zarabiają. W tym roku cena 30-sekundowego spotu kosztuje $5 milionów i jest o $500 tysięcy niższa niż przed rokiem. 12 miesięcy temu reklama podczas Super Bowl była najdroższa w historii. Podczas pierwszego finału futbolu amerykańskiego, który rozegrano w 1967 roku, półminutowy spot kosztował $42 tysiące, a kwotę $1 miliona przekroczył w 1995 roku. Tym razem w niedzielnym finale rywalizować będzie drużyna New England Patriots i Philadelphia Eagles. Odbędzie się w Minneapolis na wybudowanym 1,5 roku temu kosztem $1,200 milionów stadionie US Bank. Przed meczem hymn USA zaśpiewa Pink, a w jego przerwie wystąpi Justin Timberlake. Artyści nie otrzymują za to żadnego wynagrodzenia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. A o sporcie znowu za godzinę. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Najwięcej chmur dziś w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tam najmocniej sypnie śniegiem, spadnie go do 10 cm. W innych regionach śnieg i deszcz ze śniegiem. W Gdańsku, Kielcach i Krakowie dziś 2 stopnie, w Szczecinie, Łodzi i Katowicach 3, a w Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kiedy śpiewa w konkursach, wygrywa je. Może dlatego, że jak sama mówi, zajmuje się dobrem i żyje w imieniu prawdy. Natalia Sikora. Serce ma rozszyte wszędy, pyta do człeka to kędy. Zakochana w bluesie i dobrym polskim tekście artystka na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki już w najbliższą niedzielę. Zapraszam na transmisję tuż po 19:00. Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tego jeszcze nie było. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Teraz w sklepach Euro. 4K Ultra HD LG 65 cali Smart za 3490. iPhone 6 za 1539. Pralka Bosch. Duży elektroniczny wyświetlacz. Klasa A+++ za 990. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Moja babcia to jest taka silna, że wygrywa nawet z dzieckiem na rękę. A moja babcia ma tak mocne kości i mięśnie, że rozłupuje orzechy w rękach. Czyli twoja babcia to taki dziadek do orzechów? Moja babcia to super babcia. Każda kobieta po 50 roku życia powinna dbać o mocne kości i mięśnie. Ja biorę regularnie suplement diety Vitrum D3 z naturalną witaminą D, który skutecznie podnosi jej poziom w organizmie, co potwierdziły badania. Vitrum D3. Kup w aptece. Ten smak pieczywa przypomina mi... Dzieciństwo? Tak! Wróć do wspomnień z dzieciństwa. Odwiedź Stokrotkę i spróbuj pieczywa wypiekanego z tradycyjnych receptur. Stokrotka. Mamy pieczywo z lokalnych piekarni. Park był skąpany w promieniach popołudniowego słońca. Zaprosisz mnie na kawę? Zapytała. Chwycił jej dłoń i zaczęli biec, jakby świat miał się za chwilę skończyć. Spotkałem ich, gdy z kubkami parującej kawy stali przy witrynie z deserami na stacji Orlen. Moje ciacho. Babeczka też malina. Bo codziennie i o każdej porze kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499, a co? No to jest okazja, Barbara.

Świetnie gra na gitarze i dzięki Bogu nagrywa świetne płyty. Lawrence Jones, tak się nazywa ten młody gitarzysta. Pan Marcin wnosi nowy element do naszej śniegowej dyskusji, bo gdzieś przynajmniej częściowo zastanawialiśmy się nad tym, ile będziemy musieli się namachać, jeśli przybędzie śniegu o 15 cm, na przykład odśnieżając podjazd do garażu. I ta istotna rzecz, o której napisał pan Marcin, to czy śnieg będzie suchy, czy mokry. Dlatego, że metr sześcienny mokrego śniegu, twierdzi pan Marcin, waży około 800 kg, a suchego 200 kg, czyli jest różnica. No i zastanawiałem się, jaki to będzie śnieg. Wydaje mi się, że na początku on będzie suchy, ale nim się zdecydujemy, by go odśnieżyć, no to jednak trochę potrwa, bo śniadanie, jeszcze się zastanowimy, a może nie trzeba, może sam się stopi. To do tego momentu, kiedy zaczniemy, to będzie już na pewno śnieg mokry i wtedy metr sześcienny 800 kg. Wszystkiego najlepszego. Ja, dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A ja, dubej ma koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. A ja, dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ja, dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A ja, dubej ma koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. A ja, dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Jazz band Młynarski Masecki, tytuł utworu Abdul Bey. No i to jest poranna poczekalnia. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. W Krakowie mam takie informacje, zimno i mglisto. I słuchaczka sugeruje, przygotuję sobie mleko z miodem i innymi dodatkami oraz wchodzę do łóżka i jak śpiewa artysta, spędzę tam cały dzień. Wszystkiego najlepszego. Teraz będzie duet w porannej audycji. Tak, to jest utwór, na którym mi bardzo zależy i proszę, byśmy nie przegapili tej piosenki. Robert Plant i Chrissy Hynde. Taki utwór z ostatniej płyty pana Roberta, który do studia zaprosił jeszcze Chrissy Hynde. Bluebirds Over the Mountain. Listy państwa w różnych sprawach. Pan Zbyszek z Bielska napisał: nie znam się na muzyce, według mnie Abdul Bey już dawno powinien wygrać listę, a tu ciągle nisko. Panie Zbyszku, być może za tydzień będzie lepiej. Wczoraj na przykład do poczekalni wrócił zespół Stereophonics. Dobrze, że znowu jest w poczekalni, bo to ładna piosenka Cold by the Wind i zespół Stereophonics. Wczoraj zauważyłem, że jeszcze wspólnie nie przegapiliśmy utworu Collide, bo jest w poczekalni Black Country Kamienie. Collide i Black Country Communion. Nie daje Państwu spokoju śnieg i odśnieżanie. Może z tego zadania z przyrostu pokrywy śnieżnej, chociaż zadanie na poziomie gimnazjalnym. To proponuje pan Andrzej. Bardzo panu dziękuję i proszę posłuchać, co zaproponował pan Andrzej. Ile czasu będziemy odśnieżać w temperaturze minus 3 stopnie? Podjazd o wymiarach 15 razy 5. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej 15 cm przy dodatkowych założeniach. Sprawdzalność prognozy pogody na poziomie 76%. Nasza szufla do odśnieżania ma pojemność 20 litrów. Tempo odśnieżania 15 szufel na minutę. Aha, no dobrze. No i do tego momentu znałem odpowiedź, ale teraz pan Andrzej wprowadził dodatkowe utrudnienie. Odśnieżanie jest tak męczące, że po każdym jednym metrze sześciennym śniegu musimy zrobić minutę przerwy na każdy jeden stopień ujemnej temperatury. Trochę pan to wszystko skomplikował, bo do pewnego momentu, kiedy tam 15 szufel na minutę, to wychodziło mi, że odśnieżamy 2 godziny i 6 minut. Ale z tym skomplikowanym dodatkiem to proszę nam wysłać prawidłową odpowiedź. Dziękuję bardzo. Let's do this our own way. Now it's just the two of us. We've got nothing to lose and no one's in our way. If they could see the way you smile at me, how did I ever let you go? Let's dance upon the Spanish sea. Yeah, yeah, yeah. Close your eyes and come with me. Let's savor tonight and feel the golden flames. Tell me where the heart. Let's throw away the rules and wash our sins away. Let's run through the fire like children at play. We're not children anymore. Dance upon the Spanish. A kiedy w radiu taki utwór jak Spanish Sea i zespół Toto, takie dylematy, czy odgarniać puch, czy już potem, kiedy śnieg jest mokry, wydają się nagle śmiesznie małe. Dzisiaj w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południowym wschodzie zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i opadami śniegu. Okresowo o natężeniu umiarkowanym, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej 15 cm. Rano na wschodzie i na południu lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura maksymalna od 0 do 4 stopni, wiatr będzie słaby, z kierunków północnych i wschodnich, miejscami zmienny. Zespół Illusion w porannej, sobotniej poczekalni listy. Taki list pana Darka, żeby nie myślał pan, że nie słucham, to piszę do pana, żeby pan wiedział, że słucham. Dziękuję, odpowiadam, żeby pan wiedział, że czytam. Okay. Świat jest już zupełnie inny i czasy są zupełnie inne, ale był kiedyś taki czas, kiedy na świecie pojawił się utwór All Around the World i właśnie Liza go śpiewała i wtedy radio emitowało ten utwór prawie codziennie, a dziś w zestawie do głosowania utwór Everything. Być może wystarczy go tylko zauważyć i wtedy Liza będzie się nam w radiu pojawiała częściej. Program trzeci, poczekalnia listy za 13:09. Teraz jeszcze Liam Gallagher. You've been testing mankind, trying to make the same. Come back to me i Liam Gallagher. Już myślałem, że to dzisiaj, ale to nie, bo dzisiaj jest trzeci dzień lutego, a to dopiero jutro. Jeden z naszych ulubionych wokalistów, bohater przynajmniej mojej młodości, Alice Cooper, jutro obchodzi swoje urodziny, a w poczekalni The Sound of A, utwór niespecjalnie charakterystyczny dla Alice Cooper, proszę posłuchać. Sound of a gun and you run, yeah, yeah, yeah. Sound of A is all around. Sound of A is underground. It will creep into your bone when you're alone. We'll be right back.